для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Між тым зняволеныя, страціўшы цікавасць да верамейкаўскіх жанчын, маўляў, нават ніякага харчу з сабой не прынеслі, пачалі патрохі разыходзіцца ў розныя канцы па двары. І гэты палонны, што спагадліва размаўляў спярша з Анэтай Прыбытковай, а тады і з Палагай Хахловай, якая таксама старалася хоць што якое выведаць пра свайго мужа, памкнуўся бы ўжо пайсці, аднак затрымаўся быццам на момант і раптам зацікаўлена спытаўся: «Верамейкі? А дзе гэта вашы верамейкі?» «Дык за Хоцімскам туды», – адказала яму Палага. «Якраз як пайсці адсюль на Бялынкавічы, а тады я жно да малога Хоцімску». «Далёка?» «Да вёрст каля 40 лічы будзе». «Так», – сказаў як сабе палонны. Тады не стрымалася, каб не спытацца Анэта Прыбыткова: «А сам жа адкуль будзеш?» «Я не тутэйшы», – усміхнуўся палонны. «Я з Москвы». «А-а-а», – паківала галавой Анэта, быццам яна зразумела штосьці больш за тое, што было сказана. «І колькі ж вам тута ў гэтай царкве сядзець прыйдзецца?» «Мусіць, да канца вайны хоць. Вось каб хто з вас сказаў немцам, што я, што я таксама нечы муж». Паварот такі ў размове зусім быў нечаканы, таму Анэта Прыбыткова важна сумелася. Затое Палага Хахлова раптам больш уважліва паглядзела на чалавека, быццам прымерваючыся. Нарэшце вінавата усміхнулася: «Дык мы, здаецца, не пара ўжо адзін аднаму. Хоць ты і з барадой зарос, але ж па вачах бачу малады. Вось каб Анэта...» Пачуўшы гэта, Кузьмова нявестка войкнула і спалохана замахала рукамі: «Ой, ты не ў сваім розуме, Палага, як гэта я пры жывым мужы, куды назаву другога, га?» Яна нават не адважвалася цяпер паглядзець у той бок, дзе стаяў за керамічнай гароджай палонны. Палага таксама зразумела, што дарэмна гэтак лёгка сватае салдатцы незнаёмага чалавека. Але перавесці гаворку на жарт і... адбыцца адным ім ёй таксама не хацелася, бо чалавек не жартаваў, прасіў сур'ёзна, і яна хоць таму памкнулася да другіх спадарожніц, пачала тузаць іх, шэпчучы ледзь не ў кожны на вуха і паказваючы то кіўком галавы, то проста рукой на палоннага. Глянуўшы ў той бок, салдаткі акурат, як і толькі што Анэта Прыбыткова, войкалі ад нечаканай прапановы сарамліва хіхікалі, быццам Палага падбівала іх на штосьці непрыстойнае. «Ну, але ж, ну, неяк трэба ж памагчы чалавеку, га?» Нарэшце разгубілася кабета. Страціўшы надзею ўгаварыць каго-небудзь са сваіх спадарожніц, яна тым не менш абнадзейваючы махнула палонным рукой, маўляў: «Не бядуюся, роўна выручым!» Тады павярнулася да вартавога, які быццам не зважаючы увагі на кабеты на палонных, тупаў непадалёк за аўчаркай на паваду: пан, почала яна просить того, хапаючи за рукав, тама чалавек мой, вень, а стаіць, аддайте мне яго, а? О, гуд, гуд. Немец зацікарына падышоў да агароджы, паглядзеў паўз керамічную соту на палоннага, затым павёў прыжмураным позіркам з галавы да ног па палазе і тут жа грэбліва усміхнуўся. Дужа яснай была розніца ва ўзросце, каб палічыць іх за мужа і жонку, але спытаўся: «Ist es dein Sohn?» «Сын?» «Так, муж, так!» Не зразумела яго палага і для большай пэўнасці замахала зверху ўніз абедзвюма рукамі. «Nein, матка!» Чамусьці гулліва запярэчыў вартавы. «Kein Mann! Матка lügt! Матка ist nie dumme Gans!» «Не, не муж! Матка хлусіць! Матка дурная!» І абыякава зусім не раззлаваўшыся, што яго збіраліся абдурыць, патупаў у адваротны бок паўз агароджу. «О, дзякуй вам!» – вінавата сказаў спагадлівай жанчыне палонны і сумна усміхнуўся. «Гэта мы дарэмна з вамі задумалі». «Ай, родненькі мой, ну чым жа памагчы табе яшчэ, а?» – як не залямантавала збітая з панталыку палага. «Нічога, дзякуй за гэта». «Ай, хоць бы хлеб быў які пры сабе, дык і таго няма». Усё хацела зрабіць нейкую карысную справу душэўная кабета. У гэты момант з таго боку ад царквы паказаўся другі немец, але без сабакі аб нечым моцна закрычаў. Палонныя, хто яшчэ стаяў ля сцяны, пачалі азірацца на крык і адыходзіць на сярэдзіну двара. Час быў штосьці пэўнае рабіць, і верамейкаўскім кабетам ніхто ж тут не спаткаў ні мужа, ні брата, ні свата. «Ай, можа і праўда бабы нашы ў Крычаве!» Сказала гэта варка Каспірукова, але падумалі так у адзін голас усе салдаткі. Разам з тым ісці ў Крычаў адсюль ніхто з іх не планаваў. Па-першае, гэта не блізка, па-другое, ніякай гарантыі, што сапраўды пынецца хто-небудзь там з верамеек. «А мы думалі, цётка», гледзячы усмешлівымі вачамі на палагу, раптам нібыта успомніла пра нядаўнюю спробу Гэля Шараховскай, «што ты, словам, што вас адсюль сілай падручкі ўжо адводзіць прыйдзецца. Думалі, не расстанешся са сваім масквічом?» Дзіва, але нават у сённяшнім становішчы настрой верамейкаўскіх салдатак мяняўся, як пагода ў няпэўны дзень. Ужо, здаецца, не чакаеш, яна раптам то сонцам выблісне, то дажджом пральецца. Апошнія словы Галі Шараховскай патанулі ў рогаце, быццам кабеты, усе без выключэння толькі і чакалі гэтага паджартоўвання. Палага таксама не пакрыўдзілася на іх, толькі напусціла на сябе строгасць, сказала: «Ай, вам абы!» Тым часам кірмашовую плошчу патрохі пачынала пановаць шэрае сутонне, відавочная адзнака якога ўжо былі доўгія суцэльныя цені з няроўнымі макушкамі, што слаліся нізам ад местачковых дамоў і даставалі праз усю плошчу да брукаванай дарогі паўз царкву. «Ой, хадзем-ка мы, бабы, дамоў к сабе!» раздумліва, але тутенна прамовіла прося Рацеева. «Ага, А, дамоў, дамоў! Раптам спахапіліся другія кабеты і загаманілі так, быццам яны зайшлі сёння недалёка ад дому, а былі недзе за верамейкамі, на блізкіх пожнях. Між тым наўрад ці забылася з іх якая, што яшчэ ў дзень згаворваліся ўсе начаваць у трасціне. Там засталася Анюта Жмейдава і цяпер няйначай чакала іх, каб пасля разам ісці двору. Але з таго часу, як была тая дамоўленасць, шмат што змянілася. Ужо не было з імі Розы Самусёвай, Дуні Пракопкіны. І хоць ніхто з кабет не ведаў, якой у гэтым становішчы можна даць рады, аднак адчуванне віны ў іх было асабліва цяпер, калі блізка загаварылі аб доме, усё роўна, як яны назнарок не збіраліся рабіць для сваіх спадарожніц, што трапілі ў бяду нават таго, што ад іх залежала. А залежыць магло ад кожны, таксама, як і разам ад усіх, вельмі нямногае. Усяго толькі трэба сумленна пашукаць па мястэчку Розу, калі тая сапраўды ўцякла, да ўведаць нарэшце, куды павезлі немцы Дуню Пракопкіну. Разам з тым тут мелася і свая насцярога. Хаджэнне такой пары па местачковых вуліцах, да яшчэ вясковай гурмай, нарабіла б лішняга шуму. А гэта якраз зусім непажадана, бо хто ведае, якія ускладненні могуць выйсці пасля, хто можа даць гаранты, што зноў не прычэпіцца якая-небудзь брыда. Лепш за ўсё, вядома, было б падацца ўжо сёння ў Трасціно, пераначаваць там, а заўтра вярнуцца ў Яшніцу. «Ой, яно, калі Роза і вырвалася, дык цяпер ужо недзеля верамеек!» – разважала далей Прося Рацеева. Гэты раз яе патрымала адна варка Касперукова. «Ля верамеек, можа, і не будзе, а во за Трасцяном, дык гэта ўжо да. Не будзеш я на варон па дарозе лавіць, раз далала та ты!» Хоць некаторыя другія кабеты таксама дадалі няпэўныя. «Да ўжо ж, не ўжо ж!» А ўкрычаў. «Заўтра не пойдзем?» Усё роўна, як асуджаючы, паглядзела тады на варку Аннета Прыбыткова. «Сама ж кажаш, можа нашы тама!» Варка на гэта не абазвалася. Затое палага раптам ціха засмяялася, сказала: «А я, як думаю сабе, дак, мой Іван ваюе, праўду гаварыў той масквіч, чаму гэта ўсе салдаты павінны ў палоне апынуцца? Ой, ну ты, цётка, цяпера са сваім масквічом? А што? Дак, а я і праўду думаю, мой хахол недзе ваюе. Гэта вашы, вашым што маладым? Абы хутчэй да жонкі маладой падкрыльца. А ваююць няхай старэйшыя. Ой, ну ты ўжо на нашых, цётка, таксама не дужа нагаворвай. Дак пойдзем заўтра ў крычаў айне, га?» Зноў падала голас Анэта Прыбыткова, але цяпер больш настойліва, усё роўна як раззлавана, так што і не пачуць ужо нельга было. «Ой, раніца за вечар разумней», – адказала ёй, уздыхнуўшы, палага. «Трэба бабы начлегу шукаць, от што я скажу вам. Ой, бабы, ці паспеем гэта мы дабегчы да таго Трасціна?» «І праўда ж, Анюта чакае», – занепакоена спахапілася Прося Рацеева. «А Роза?» «Пагукаем Розу. Ай, што гукаць, трэба шукаць. А дзе ж ты цяпер яе угледзіш? Ага, цёмна робіцца. Ну, хадземце, хадземце, хадзем!» Гаворычы так, верамейкаўскія кабеты не заўважылі, як перайшлі на нова кірмашовую плошчу ў Яшніцы. Разом з паволі астываючым сонцам спадала і гарачыня. За зыбы, які шыбаваў праз дуброву да беседзі, рупіла ведаць, дзе атайбаваўся чубар. А ў тым, што Сыркін тады ў мястэчку гаварыў праўду, пра яго сумнявацца не даводзілася, бо навошта было таму выдумляць. Праўда, лепей было пачакаць дома, пакуль старшыня падасць знак, аб'явіцца некім чынам сам. Але раз ужо запала за зыбу ў галаву, то ён і не пераставаў кідацца ў здагадках. Не менш карцела дапасці розумам і да іншага, што таксама знаходзілася ў адным паслядоўным радзе. Чаму наогул вярнуўся чубар, якая прычына яму выпала на гэта? Разважаючы так, зазыба паступова прыйшоў да высновы, што старшыня няйначай падаўся адразу ў Мамонаўку, да Аграфены Азаравай. Там у пасёлку цішэй, бо не дужа людна, а палюбоўніца на хата стаіць ледзь не ў самым лесе, адно падыдзі з-за дрэў да акна ды паляпай у шыбіну. Ну, а калі чубар да гэтага часу не апынуўся яшчэ ў Мамонаўцы, то таксама памылкі вялікай не будзе каштаваць за зыбу тое, што ён дасць сёння кругу, каб трапіць праз рум у пасёлак, прынамсі, як ён разумеў сабе справу. А графена цяпер доўга не застанецца ў няведанні наконт чубаравага з'яўлення, тады ў кожную хвіліну стане магчымым звязацца са старшынёй з яе дапамогай. Вада ў беседзі здалася за зыбу занадта халоднай, усё роўна як у яго даўно былі застуджаны ногі. Хоць, што казаць, ёй і на самой справе наставаў час рабіцца такой, бо не здарма ў народзе памоўка, Ілля не толькі прынясе гнілля, а й ваду схаладае. Якраз па гэтай прычыне пасля Іллі тутэйшыя вясковыя людзі звычайна перастаюць купацца. Па буслінам устаўляючы ногі ў раку, зазыба хутка перадыбаў на другі бераг, тады сеў на лазовы куст, які рос проста на белым, акурат па зебраным пяску, і ўзбуў боты. З берага адсюль адкрывалася вялікая лукавіна, якую тварала рака, на ёй рум, месца, адкуль плытагоны высокой вадой сплаўлялі плыты ў сош. Рум гэты заснаваны быў тут вельмі даўно. Нават зазыбаў дзед Міхалка, помніў яго ў сваім маленстве. І, бадай ці не з таго, яшчэ часу стаялі па краях на ім дзве цяпер ужо збуцвелыя хаты, у адной з якіх пад закуранай столлю месцілася сплаў кантора. У другой жылі доўга ці мала, гэта як выпадала каму, сплаўшчыкі з аддаленых вёсак. Мясцовыя мужыкі таксама раней з ахвотай хадзілі сюды на промысел, тады ў час сплаву якраз наставалі вольныя ад работы ў гаспадарцы тыдні, вясной, пакуль не пачыналі сеяць скрозь і восенню, калі з асноўнымі палявымі работамі за выключэннем малацьбы было скончана. Разы са два ганяў з бацькам плыты з-за зыба. З таго часу ён помніў увесь працэс сплаву, поўны як своеасаблівай рамантыкі, так і адважнай рызыкі. Пачыналася звычайна на сплаве ўсё тым, што з лесу зімой тралявалі сюды на рум спляжанай ўжо абкоранай пры дапамозе скобляў дрэвы, якія к таму часу паспеў агледзець бракер, каб потым недзе не трапіла пад пілу гнілое ці крывое бервяно. Тралявалі з лесу сюды таксама і гатовыя брускі для чыгункі, шахтаў, капальняў. Асабліва шмат вычэсвалі шпал для чыгункі. Брускі, з якіх выходзіла па адной шпалі, называлі швэлямі, па дзве шліфрамі, па тры тымбарамі. Вясной, калі рака ўваходзіла ў берагі, і вада трохі цяплела, сплаўшчыкі браліся вязаць плыты. Адзін канец доўгай жно на 20 метраў бомы замацоўваўся на беразе, другі на сярэдзіне ракі ў поперак цячэнню. Затым мужыкі пачыналі расцягваць бусакамі бярвенне са шліхтаў. Каб лягчэй было качаць з берага да вады, пад ніз падкладвалі лягеры, 3-4 простыя жэрдкі. Папіхаючы потым бярвенне дручкамі, спускалі яго на ваду, упіраючы камлямі ў замацаваную бому. Цяпер звычайна вяжуць бярвенне ў лаўкі дротам, але як помніць зазыба, то яны з бацькам вязалі свае плыты гужбой, лазовымі вяроўкамі, якія іншых хто называў кардзялямі. Да канца такой лазовай вяроўкі мацаваўся кнэпель, альбо прасцей драўляны клін, што працягваўся пад кожны з двух тублёў, перакінутых у поперак лаўкі ззаду і спераду. Такі плыт звычайна складваўся з 20 і больш лавак, на крыж, звязаных між сабой шварай, зробленай з той жа гужбы. Калі плыт нарэшце быў звязаны, ззаду на яго прыбівалі скрынку з валком, на які мацавалася доўгая шырага, завостраная знізу палена, каб можна было пры неабходнасці тармазіць альбо зусім спыняць плот. На першай лаўцы з самага пераду ставілася для кіравання апачына сплаўшчыцкае вясло, якое мела метры 4 ў даўжыню. Але на гэтым аснастка плыта не канчалася, бо без барбораў, што прывязваліся абапал яго, нельга было доўга ўтрымацца ля берага. Ну і, вядома, не забываліся плытагоны пра шалаш, побач з якім ставілася скрыня з пяском для вогнішча. Асабліва запомніўся зазыбу той раз на сплаве, калі яны з бацькам гналі па беседзе вялікі ажно на 30 лавак плыт ужо глыбокай восенню. Запомніўся якраз не рамантыкай рызыкай, а зусім іншым. Плыт звязалі яны самі. А бацька дык і наогул траляваў бярвенне да яго. А ось чаму той плыт прастаяў лета ля берага на беседзі, мокнучы ў вадзе, зазыба цяпер ужо не помніў. Здаецца, выйшла нейкая няўпраўка ў гаспадарцы. Адным словам, давялося гнаць ім плыт глыбокай восенню. Калі падплывалі да сожа, у вусці беседзі скрозь ужо блішчаў на сонцы прыпай, а пасярэдзіне ракі, то наперад плыта, то ззаду ішоў цячэннем шарош, гатовы кожную хвіліну спыніцца, сутыкнуўшыся з якой-небудзь перашкодай, каб таксама ператварыцца ў лёд. Затрымаліся б яны з бацькам на дзень-два тут, на руме, ці каб здарылася якая замінка на гэты час у дарозе, і ўсё. Стаяў бы плыт умёрзлы ў раку, зіму аж пакуль не вызваліўся б з ледзянога палону потым вясной. Аднак галоўныя пакуты пачаліся пасля. На прыёмачным пункце бацьку чамусьці не заплацілі грошы, сказалі, што атрымае разлік за прыгнаны плыт у сплаўной канторы свайго рума. Яны вярталіся амаль ці не з-пад Гомеля ў верамейкі пешкі, ўжо ўзімку без ніякага фунду. Давялося проста жабраваць ад вёскі да вёскі, бо харчоў, якія яны бралі з сабой з дому, хапіла толькі ў адзін бок. Якраз гэтым і запомніўся зазыбу той сплаў. Спярша бацька, саромеючыся жабраваць, тлумачыў людзям, хто яны такія з сынам, па-сялянску абяцаў за абед ці сняданак аддзячыць пасля, калі давядзецца ў новы сплаў трапіць сюды. Але потым зразумеў, што дарэмна тлумачыць, усё роўна іх прымалі за жабракоў. Як толькі небараку усвядоміў гэта, ісці стала лягчэй. Ніхто ні на што асабліва не разлічваў, абы хоць і цвілога, а кавалак хлеба ў торбе не зводзіўся, ды і начаваць пускалі ў хату. Ступала, што ў верамейкі яны прыйшлі к ночы. Аднак і знарок хацелася аб'явіцца ў вёсцы па-цёмнаму без лішніх сведак, бо на абодвух шкода было глядзець. А дзень не зусім не па зіме, абутак стаптаўся, ды і завашывілі яны добра такі. Тым часам з пабудовай чыгункі ў Нечаорша сплаўная справа ў гэтым месцы беседзі пачала заніпадаць. Па-першае, само будаўніцтва чыгункі, пакуль яно вялося, патрабавала багата лесу, а па-другое, з уводам чыгункі ў дзеянне з'явіўся новы спосаб перавозкі яго на далёкія адлегласці. Ва ўсякім разе на ўсю моц нейкі час працаваў леспрамгас толькі ў адзін бок. Але незадоўга перад вайной, акурат без малога за 2 гады да яе, зноў тралёўка адвілавалася на рум, як і ў даўнія часы, калі рум засноўваўся. Забесіцкі лес пайшоў за мяжу, спярша да Прыпяці ў плытах, ажно па трох рэках, затым пры дапамозе лесавозаў у бух, які стаў пагранічным. Даремно було б шукати кого тепер на румі. Навіть вартовники, яким належало знаходитися круглий год тут, і ти ще до приходу німців розійшлися по своїх вьосках. Одразу за румом починався ліс, стромкий піловочник, коли говорить мовой таксаторов. Здавалося, що неколі шумна дорога, до рума звичайно йшли їхали люди, сьогодні буде пустая на усій одлегласті до Мамоновки. Ди не. Якраз на другім кілометрі шляху зазибар раптом убачив вовка. Акурат по часі не чоловіка, а вовка. Зусім по-собачі той сидів на обочині, позираючи на сустрич. Невеликий страх дорослому чоловіку убачить у лісі вовка, тим більше одного. Однак зазиба одразу чув, що в руках не хапає для такої зустрічі дебілого дубца, ті хоч би якого-небудь отсеченого макуша. Але вже в наступний момент потреба в обороні відпала, бо зазиба здогадався. На обочині сидів вовк, який давно вже нікому не погрожав, просто нездольний був. Про його усе ведали у новоколлі, може, не кожному доводилося сустракаться з їм ось так, як тепер зазиба, однак ведать ведали. Був він дуже старий, уже не мів зубов, тому не нападав на живелу. Людям так само не було чого бояться його, бо вовки ті не в 10 годов один раз нападають на чоловіка, і то у глухую Піліповку під час своїх вовчих весіллів. Гэты дык і наогул нездольний став погражаць кому бы то ні было. Нават задушыць ахвяру ўжо не хапала моца, не тое, што загрызці. Цяжка было ўявіць, таксама чым карміўся ён, мусіць толькі тым, што не магло ўцячы ад яго качынымі яйкамі на балоце, бездапаможнымі яшчэ мокрымі пасля нараджэння зайчанятамі і гэтак далей. Словам, про тое, чым жыў гэты воўк апошнія гады, калі знядужаў ад старасці, ведаў бадай адзін Бог, ды ён сам. Зусім не цураючыся людзей ад гэтай сваёй немогласці, наадварот, яўна адчуваючы ўнутраную патрэбу бачыць іх, ён быццам жабрак, які бадзяўся па наваколлі, мусіць, як усё жывое, здольнае хоць некім чынам разважаць альбо згадваць, што якое, сумам перабіраў у галаве ўспаміны аб страчаным жыцці. Страчаным. Бо хто на схілі дзён сваіх не лічыць, што страціў жыццё? Нават самы ўдачлівы сярод жывых ці адважыцца сказаць, што атрымаў ад жыцця ўсё, пра што марыў? Ды і хто застаўся задаволены тым, што атрымаў? Нарэшце, каму аддало жыццё ўсё, што абяцала спачатку? Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.